Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 stycznia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejm wznawia posiedzenie. Za chwilę połączymy się z Wiejską, gdzie jest nasz reporter, i sprawdzimy, czym zajmą się posłowie. W serwisie też o kolejnej odsłonie przeglądu resortów. Zajrzymy również do brytyjskiej prasy, która pisze o historycznym wyroku w sprawie Brexitu. Po dwutygodniowej przerwie posłowie wracają do pracy. Sejm wznawia obrady, które zostały przerwane 12 stycznia. W budynku przy Wiejskiej jest reporter Trójki Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Czym zajmą się dziś posłowie? Dzień dobry. Teoretycznie dziś powinno się rozpoczynać już 35. posiedzenie Sejmu tej kadencji, no ale tak naprawdę to będzie 34. posiedzenie, które, przypomnijmy, rozpoczęło się 12 stycznia, ale marszałek Marek Kuchciński przerwał je po dosłownie kilku minutach i zarządził blisko dwutygodniową przerwę. Po to, by, jak sam stwierdził, posłowie ochłonęli po zamieszaniu związanym z okupowaniem sali obrad przez opozycję. W trakcie tego posiedzenia, które ma potrwać do piątku, posłowie zajmą się m.in. projektem zmiany ustawy o skokach, nowelizacją kodeksu karnego wprowadzającą możliwość odbierania majątku pochodzącego z przestępstwa, zmianą przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy nowelą prawa ochrony środowiska. Wcześniej mówiło się też o tym, że w trakcie tego posiedzenia może być rozpatrywany wniosek opozycji o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego z funkcji właśnie marszałka Sejmu, ale przynajmniej na razie w harmonogramie obrad ten punkt się nie znalazł. Co też nie oznacza, że nie może on zostać wprowadzony do porządku już w trakcie posiedzenia. Porządek może też zostać rozszerzony o informacje ministrów Mariusza Błaszczaka i Zbigniewa Ziobry w sprawie publikacji wizerunków uczestników demonstracji, które odbywały się przed Sejmem 16 grudnia. Wniosek o wprowadzenie tego punktu złożyła Platforma Obywatelska. Z Sejmu Mariusz Krzemiński. A w Sejmie protest części opozycji nie będzie kontynuowany, tak zapewniał w Trójce Tomasz Siemoniak z PO. Jak przekonywał w klubie Platformy, nie ma podziałów co do oceny tego protestu. Tak odniósł się do sugestii, jakoby w partii działała grupa młodych wilków, która chciała radykalizacji protestu. Wydaje mi się, że przez ten cały protest bardzo zjednoczony był klub Platformy i ten protest też doprowadził do takiej integracji. Ja nie wiem, czy to jest tak proste do analizy, że są jakieś młode wilki, stare wilki, wilki w średnim wieku. Jeśli użyć takiego wilczego porównania, cała nasza wataha idzie w jedną stronę. Sejmowy protest części opozycji w sali plenarnej trwał prawie miesiąc. To ich czeka dziś sprawdzian. Premier odpyta minister edukacji Annę Zalewską, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz ministra sportu Witolda Bańka. Trwa przegląd resortów. Początek spotkania Beaty Szydło z ministrami za półtorej godziny. Jednym z tematów spotkania premier Beaty Szydło z minister Anną Zalewską będzie prawdopodobnie reforma edukacji. Prace parlamentarne nad zmianami w systemie oświaty zakończyły się w grudniu ubiegłego roku. Minister edukacji podczas debaty nad reformą w Sejmie przekonywała. Liczba godzin w systemie zwiększa się o 105. Zwolnienia nauczycieli nie są przewidziane w wyniku tejże reformy. Okazję do pochwalenia się swoimi osiągnięciami będzie miał również wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Od stycznia obowiązuje nowelizacja aktualna ustawy o szkolnictwie wyższym, ale trwa już konkurs na projekt założeń do nowej ustawy. Resort wprowadził też nowe zasady finansowania uczelni publicznych, a w życie weszła mała ustawa o innowacyjności, która daje ulgi producentom i przedsiębiorcom inwestującym w badania i rozwój. Premier Beata Szydło spotka się także z ministrem sportu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na pierwszej stronie The Independent zdjęcie brytyjskiej premier May i podpis May Day. Gazety na Wyspach zgadzają się, że wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu nakazał rządowi spytać deputowanych i lordów o zgodę na rozpoczęcie wychodzenia z Unii, krzyżuje rządowi plany, ale różnią się w ocenach tego faktu. Guardian jest zadowolony z tego, co postrzega jako podtrzymanie wielowiekowej brytyjskiej tradycji konstytucyjnej. Zgodnie z tym, co orzekł sąd, w Wielkiej Brytanii suwerenny jest parlament. Nie referendum, a już na pewno nie Daily Mail, czytamy w komentarzu redakcyjnym, a wywołany do tablicy mail ogłasza zły dzień dla demokracji. Dzień, w którym 8 sędziów, przedstawicieli elity, powstrzymało wolę milionów szarych obywateli i dało innym licencję do sabotowania Brexitu. The Times pisze, że idea suwerenności parlamentu to filar całego brytyjskiego państwa, ale jednocześnie ostrzega, posłowie muszą uszanować wynik referendum. Podobnie jak Daily Telegraph, tu na pierwszej stronie zdjęcia liderów Szkockiej Partii Narodowej, Partii Pracy i Liberałów, a obok ich postulaty od powstrzymania Brexitu przez utrzymanie dostępu do wolnego rynku po drugie referendum. Pod spodem wielki tytuł, nie ma odwrotu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznę od takiej narodowej wyliczanki. 3 Amerykanki, 1 Chorwatka, 2 Szwajcarzy, 1 Bułgar i albo Hiszpan, albo Kanadyjczyk. Tak wygląda najlepsza ósemka tegorocznego Australian Open. Dzisiaj Grigor Dimitrov w 3 setach pokonał Belga Davida Goffina. Rywalem Bułgara w półfinale będzie wygrany z pojedynku Rafael Nadal, Milos Raonic. Ta walka na korcie rozpocznie się już za pół godziny. W półfinale turnieju państw Serena Williams po pewnym zwycięstwie nad Johanną Kontą zagra z rewelacyjną Mirjaną Lucic-Baroni. Chorwatka 2-1 w setach pokonała Karolinę Pliszkową z Czech. Druga para, przypomnę, to dwie Amerykanki, Venus Williams i Coco Vandenvey. Kacper Żuk zagra w półfinale debla juniorów. Brawo dla młodego Polaka. Grając w parze z Australijczykiem Aleksejem Poperinem, po zaciętym meczu ten debel pokonał amerykańsko-australijską parę Oluka Jode Ajeni i Morani Buzigę 5-7, 6-4 i w decydującym tiebreaku było 11-9. Trzymamy kciuki za młodego Polaka. Może na osłodę zagra w finale. Chorwacja zagra z Norwegią, a Francja ze Słowacją w półfinałach Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych we Francji. Francuzi wygrali ze Szwedami 33-30. Słowenia miała łatwą drogę z Katarem, wygrała aż 32-20. Norwegowie wygrali z Węgrami 31-28, a Chorwaci z Hiszpanami zaledwie 30-29. Prawdziwy horror, jednobramkowa wygrana Chorwatów. Półfinały rozegrane zostaną w czwartek, wtedy Francja ze Słowenią i w piątek Chorwacja z Norwegią. A teraz smutna informacja dla fanów boksu zawodowego. Nie odbędzie się walka bokserska Andrzeja Wawrzyka z Amerykaninem Donatajem Wilderem, której stawką było Mistrzostwo Świata Królewskiej Dywizji WBC. W organizmie Polaka po badaniach przeprowadzonych w styczniu wykryto doping. W USA na ten temat donosi strona internetowa telewizji ESPN oraz media zajmujące się boksem. Dan Rafael, znany dziennikarz ESPN specjalizujący się w tej dyscyplinie sportu, informuje, że u Andrzeja Wawrzyka po przeprowadzonych testach wykryto zabroniony stanozolol. Polak ma prawo do przeprowadzenia kolejnego badania, czyli tzw. próbki B. Już jednak został wykluczony z walki z Amerykaninem, dla którego rozpoczęły się poszukiwania nowego przeciwnika. Pojedynek miał się odbyć 25 lutego w stanie Alabama. Badania na obecność niedozwolonych środków wspomagających przeprowadzono, gdyż Federacja WBC uczestniczy w programie Czysty Boks, nadzorowanym przez agencję antydopingową. Z Miami, Jan Pachlowski. I na koniec informacje piłkarskie. Maroko i Kongo zagrają w ćwierćfinałach Pucharu Narodów Afryki. Maroko 1-0 wygrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Demokratyczna Republika Konga 3-1 wygrała z Togo. Napoli wygrało z Fiorentiną 1-0 i zagra w półfinale Pucharu Włoch ze zwycięzcą dzisiejszego meczu między Juventusem Turyn i Milanem. Cały mecz w Napoli rozegrał Zieliński. Paris Saint-Germain jest już w finale Pucharu Ligi Francuskiej. W półfinale Paryżanie pokonali na wyjeździe Bordeaux 4-1. Igor Lewczuk zagrał cały mecz w Bordeaux. Niestety na ławce Paris Saint-Germain zabrakło tym razem Grzegorza Krychowiaka. Dziś drugi półfinał Monaco kontra Nancy. Nad Polską chmury i bogata gama opadów. Śnieg, śnieg ziarnisty lub marznąca mrzawka. Na wybrzeżu śnieg z deszczem lub deszcz. Jeszcze gdzieniegdzie mogą utrzymywać się mgłę. Na termometrach od minus 1 stopnia w Suwałkach i Jeleniej Górze do plus 2 w Gdańsku i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze w nosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Do biegu? Gotowi? Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali

Dziękuję za całość korespondencji, która płynie już do radia. Między innymi napisała Aga, to ta Aga, która kocha przyjaźń, rock and rolla i dobre gitary. Aga mieszka w Krakowie i stamtąd do nas pisze. I mam nadzieję, że dzisiaj w Krakowie powietrze czyste jak łza. I może mi pan wierzyć albo nie, panie Zbyszku, zwracam się do naszego stałego słuchacza, kiedy zaczęliśmy odtwarzać płytę zespołu Marillion i ten utwór, wiedziałem, że korespondencja od pana napłynie i tak się stało. Jak zwykle dziękuję za miłe słowa i za grafikę cudowną. A pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał jeszcze do tego wszystkiego doskonałe przy robieniu pitów dla, a nie przepraszam, sterty pitów dla pracowników. Kłony z Bielska-Białej, Zbyszek. Dziękuję bardzo. piotr.baron@polskieradio.pl. Kolejna płyta, cóż my tu mamy, zespół Jazz Rotale. Jazz Rotale. Dzisiaj w zestawie obowiązkowym jeszcze bardzo dużo różnych płyt. Między innymi pojawi się płyta zespołu Pearl Jam, między innymi płyta zespołu Rival Sons, między innymi Norah Jones, między innymi Riverside i Oasis, a teraz jedna z moich ukochanych wokalistek polskich, Dominika Baramas. Choć w słońcu szedł, to niezbyt jasny był, może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Wina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść z

Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową. 32 giga za 999. LED TV 40 cali. Samsung 200 Hz za 1299. Laptop HP. Procesor Intel Pentium. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witamin nowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, pamięta pan w Warszawie trolejbusy? Doskonale. To były takie elektryczne autobusy pobierające prąd z naziemnej sieci, podobnie jak tramwaje, prawda? Tak jest. Były bardzo wygodne, bo były bardzo duże. Ekologiczne. Ekologiczne. Jeździły po najlepszych szlakach w Warszawie. Do szkoły jeździłem trolejbusem przez całe młodzieńcze lata. I teraz, panie Adamie, za 2 lata pojawią się super nowoczesne elektryczne autobusy. No, już się pojawiły. No tak, a teraz 100 milionów jest na badania. Przecież w Warszawie już parę sztuk jeździ, przetargi na kolejne tam parę dziesiąt zostały ogłoszone. Ale to jest nowa konstrukcja. Ale panie Wiktorze, ma pan rację, że za tym kryje się zamysł, żeby wprzęgnąć polskie rodzime przedsiębiorstwa, zachęcić samorządy i wesprzeć je finansowo, żeby na takie przetargi, w takich przetargach startowały. I to połączone siły będą działały na rzecz i innowacyjności, i rozwoju tej elektromobilności, a całemu procesowi ma patronować Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, więc to jest rzeczywiście poważny, zaangażowany projekt. Zresztą pierwsze olbrzymie zainteresowanie ze strony samorządów, to już kilkadziesiąt samorządów zgłosiło się, że chciałoby w takiej inicjatywie uczestniczyć. No i nasz potentat na tym rynku, czyli firma Solaris, już zadeklarowała, że w tym projekcie będzie uczestniczyć, więc to rzeczywiście dobrze rokuje. Dla czystości miast to jest kluczowa sprawa. To na pewno. Czy nasz system energetyczny wytrzyma to obciążenie, to jest inny temat, bo to z tym może być różnie. No i nie mówiąc o tym, że ta ekologia gdzieś w mieście będzie, ale gdzieś w powietrzu nic się nie zmieni, no bo ten prąd pochodzi z elektrowni węglowych niestety. Lubi pan familijne firmy? Tak. 828 tysięcy takich firm działa u nas i niestety tylko 36% z tych firm uważa się za rodzinne przedsiębiorstwa. I to niedobrze. No i tak nie bardzo wiadomo dlaczego, bo przecież... A firma rodzinna to marka. Firma rodzinna to marka, to firma rodzinna to tradycja, często wielopokoleniowa. No i te firmy rodzinne aktywnie włączają się teraz w samą organizację, żeby sobie pomóc, ponieważ w tych firmach rodzinnych obserwują analitycy pewien szczególnego rodzaju problem. Mianowicie sukcesja. Że starsza generacja już tych właścicieli firm chciałaby odpocząć, a dzieci nie chcą. A młodzi nie kwapią się wcale, żeby te interesy przejmować. To jest wielki problem. A przecież niektóre z tych familijnych firm to nie są malutkie firmki, tylko to są gigantyczne koncerny niejednokrotnie i tam problem zarządzania jest kolosalnym problemem. A jeżeli chcemy to utrzymać w zasięgu rodziny, no to trzeba to jakoś zorganizować, jakoś to działanie przemyśleć. Tak jest zresztą na całym świecie, bo przecież na całym świecie niektóre gigantyczne koncerny są wciąż firmami rodzinnymi. I to jest pewny typ, pewna klasa robienia biznesu, żeby kojarzyć to z kręgiem osób związanych więzami rodzinnymi. Czyli powinniśmy zadbać. Absolutnie tak. Panie Adamie, od co najmniej 7 lat trwa zamieszanie wokół toreb rozdawanych w sklepach za darmo. I wreszcie pod koniec 2018 roku ma być ten problem rozwiązany. Wszystkie placówki handlowe będą pobierać opłaty. Wie pan, ja mam takie ambiwalentne podejście do tego, bo problem rzeczywiście jest. Tylko w wielu dziedzinach już zorganizowaliśmy, czyli poradziliśmy sobie z problemem utylizacji tych odpadów. A tutaj nikt jakoś nie ma pomysłu na to, co z tymi torebkami nieszczęsnymi zrobić. No, mam nadzieję, że nie będzie to oznaczało, że powrócimy do pakowania w szary papier, jak było kiedyś, pamiętamy z młodości. Więc że jednak te torebki się w jakiejś formie utrzymają, nawet jeżeli to będzie forma płatna. Ja myślę, że problem cały polega na tym, żeby powstała technologia utylizacji tego, żeby one były mniej groźne dla środowiska. Bo rzeczywiście są. Na razie są niestety. I w tych ilościach, jak ile my ich zużywamy i cały świat zużywa, to jest problem. Natomiast no, swego czasu była taka dyskusja wielka na temat tych PET-ów, tych plastikowych opakowań dla napojów. No. I z tym sobie jakoś poradzono. Już właściwie nikt nie stawia tego nie jako problem, bo to znaleziono technologię utylizacji i problem upadł. I ja myślę, że tu cała sprawa polega na tym, żeby coś wymyślić na te torebki. Tak wracamy do tej sprawy co parę miesięcy. Mianowicie jesteśmy prawdziwym potentatem produkcji sprzętu AGD, panie Adamie. 87% produkcji trafia za granicę. No i to już jest prawie 10% wartości naszego eksportu. To jest kolosalna sprawa. Myśmy wygrali oczywiście ten rynek naszą naturalną zaletą, czyli kosztami pracy. I w związku z tym wielkie koncerny światowe weszły na ten rynek, usadowiły się nadal. I wchodzą nadal. I co jest istotne, że oni weszli, ale rozwijają się, inwestują nadal. Co ważniejsze, inwestują także we własne centra badawczo-rozwojowe, które są usytuowane tutaj. Czyli wreszcie nasze know-how będzie własne, nasze polskie, produkowane na miejscu przez naszych inżynierów i naukowców. To jest kolosalna sprawa. Ale trzeba też zauważyć, że w tym sukcesie tego segmentu gospodarki mają też udział nasze rodzime firmy, które nie są filiami koncernów światowych, tylko są o naszych lodowodach krajowych, a jednak w tym wyścigu konkurencyjnym na europejskim rynku też są i też się liczą. Panie Adamie, widział pan taką cenę 9 zł za pół litra wody na warszawskim? Tak, nasze od lotniska. Okręciu, prawda? I teraz Łoki chyba da ceny wody mineralnej na lotniskach. A Unia proponuje, aby na wszystkich lotniskach w Europie woda kosztowała 1 euro. Może jest to jakieś rozwiązanie. Półlitrowa butelka. Może jest to jakieś rozwiązanie, bo rzeczywiście te ceny no, są horrendalne. Ale to nie jest kwestia tylko lotnisk. Przecież właściwie we wszystkim tych segmentach transportu, w kolejach i pendolino też tanio nie jest. Więc to jest kwestia taka, że przewoźnicy pozwalają sobie zarabiać na tym, a mogliby tu powściągnąć się przynajmniej w tych artykułach podstawowych, najniezbędniejszych do życia, a woda do nich należy. To na pewno. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wydaje mi się, że szczególnie ładnie teraz radio odtwarzało w pewnym domu albo w biurze we Wrocławiu, skąd kilka minut temu napisał pan Piotr, że nie odejdzie od radia do momentu, kiedy nie usłyszę Norah Jones. Norah Jones już się pojawiła, bo nie chciałem pana trzymać w niepewności i mam nadzieję, że pan ciągle będzie z programem trzecim. Make a man feel so blue. you. Everything is going wrong. A w radiu chyba to jest najładniejsze, że czasem zupełnie niespodziewanie rozbłyśnie nam dawno niesłyszana płyta. To był Otis Redding. Oh, witam Państwa dzisiaj jak zwykle, co mnie bardzo cieszy, aktywni programowo. I kilka odpowiedzi na Państwa pytania w dalszej części naszego spotkania w programie Do Południa, bo teraz jest za 10:10 i jako, że jest środa, to już za chwilę pojawi się Jan Niebunek. Z dala od trójki. European Border Breakers Awards, w skrócie EBBA. To wyróżnienie przyznawane dla wschodzących artystów z kręgu muzyki pop z całej Europy, którym udało się osiągnąć sukces na rynkach muzycznych poza rodzinnym krajem. Nagroda mająca na celu lepszą promocję europejskich artystów. EBBA można uznać za całkiem niezły barometr tego, co aktualnie dzieje się w muzyce popularnej na starym kontynencie. Wygrywali tu m.in. Zaz, Tokyo Hotel, Katie Melua, Disclosure, Adele, Lika Lee, Woodkid, Caro Emerald, Carla Bruni, Benny Benassi czy Anna Calvi. Kariery te naprawdę duże spośród laureatów nagrody zrobili przede wszystkim artyści brytyjscy i skandynawscy, rzadziej francuscy. A jak było podczas tegorocznej edycji? Kiedy pomyśli się tak, no dosyć stereotypowo, ale w tym przypadku ten stereotyp rzeczywiście znajduje potwierdzenie w rzeczywistości o muzycznej geografii Europy. Na pierwszym miejscu jest Wielka Brytania. Gdzieś tam zaraz za nią są kraje skandynawskie, no i potem gdzieś dopiero na kolejnych miejscach są pozostałe państwa europejskie. Mówi Przemysław Gulda, dziennikarz Gazety Wyborczej, wybrał się na galę rozdania EBBA, która co roku odbywa się na festiwalu Eurosonic w Holandii. W tym roku było to wyraźnie widać, bo mieliśmy bardzo mocną kandydatkę z Wielkiej Brytanii, czyli Dua Lipę. Mieliśmy sporo reprezentantów Skandynawii i mieliśmy też artystów z innych krajów. Taką dużą niespodzianką była obecność artystki z Albanii, Era i Strefi. Albania no, jest krajem, który do tej pory był absolutną białą plamą na muzycznej mapie Europy. A tutaj mamy dosyć mocną kandydatkę i to taką artystkę, która rzeczywiście zrobiła sporo zamieszania swoimi bardzo popowymi, bardzo takimi rzeczywiście prostymi piosenkami. Jak mówi Przemek Gulda, zestaw artystów był różnorodny. Począwszy od takich dance'owych utworów, poprzez nieco ambitniejszą muzykę klubową, aż do takiego wyrafinowanego, orkiestrowo brzmiącego popu. No i mieliśmy też przedstawicieli prostej, alternatywnej muzyki gitarowej, także ta nagroda była rzeczywiście w tym roku wyjątkowo dobrze dopasowana do tego, jak wygląda europejska scena muzyczna, zwłaszcza ta jej popowa część. Nagrody co roku zdobywa dziesiątka artystów albo grup. Przyznawana jest też nagroda publiczności. W tym roku otrzymała ją wspomniana Dua Lipa, artystka z Wielkiej Brytanii pochodząca z Kosowa. Znana także w Polsce, m.in. z przeboju Be The One i innych. W dziesiątce są też na przykład Alan Walker, reprezentujący Norwegię, którego utwory również grane są w komercyjnych stacjach radiowych w Polsce. Już na przykład Walking on Cars, pop-rockowa grupa z Irlandii, reprezentuje gatunek, który znacznie rzadziej pojawia się w komercyjnych rozgłośniach w Polsce. No oczywiście tacy artyści jak Heinz czy Jako Eino Kalevi, czyli artyści reprezentujący ten taki najbardziej alternatywny nurt wśród tej dziesiątki, oni w ogóle nie mają szansy zaistnieć w polskim radiu. Być może właśnie poza trójką to jest prawdopodobnie jedyny wyjątek, gdzie można jeszcze tego typu alternatywnych artystów usłyszeć. Natomiast wbrew pozorom nie są to wcale artyści w Polsce nieznani. Kalevi grał w ubiegłym roku na jednym z festiwali, na festiwalu Soundrive w Gdańsku. Heinz również na tym festiwalu się pojawiły. Okazuje się, że w przeszłości, a nagrody przyznawane są od 2004 roku, trzykrotnie zdobywali je także polscy artyści. Myslowic, Hempgru oraz Blok 27. W całej historii EBBA widać wyraźną dominację języka angielskiego, a rzadziej francuskiego. I to nie ulega zmianie. Najlepszym przykładem jest oczywiście Namika, artystka reprezentująca Niemcy. I domyślam się, że to jest artystka, która właściwie nie zaistnieje poza rynkami niemieckojęzycznymi, tak? Bo tych jest trochę więcej niż tylko same Niemcy. Z tego prostego powodu, że jest to artystka, która śpiewa bardzo liryczne piosenki z tekstami po niemiecku. A to niestety w większości przypadków jest jednak bariera nie do przebycia. Pełna lista nagrodzonych artystów oraz fragmenty ich twórczości na stronie European Border Breakers Awards.eu.